Book 2 53 53 53 المحلات affärer affärer نبحث عن محل أدوات رياضية Vi letar efter en sportaffär. Vi letar efter en sportaffär. نبحث عن ملحمة. Vi letar efter en köttaffär. Vi letar efter en köttaffär. نبحث عن صيدلية. Vi letar efter ett apotek. Vi letar efter ett apotek. نريد أن نشتري كرة قدم. Vi skulle nämligen vilja köpa en fotboll. Vi skulle nämligen vilja köpa en fotboll. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Vi skulle nämligen vilja köpa salami. Vi skulle nämligen vilja köpa salami. نريد أن نشتري أدوية. Vi vill nämligen köpa medicin. Vi vill nämligen köpa medicin. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. Vi letar efter en sportaffär. För att köpa en fotboll. Vi letar efter en sportaffär för att köpa en fotboll. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Vi letar efter en köttaffär för att köpa salami. Vi letar efter en köttaffär för att köpa salami. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Vi letar efter ett apotek för att köpa medicin. Vi letar efter ett apotek för att köpa medicin. أبحث عن محل مجوهرات. Jag letar efter en juvelerare. Jag letar efter en juvelerare. أبحث عن studio تصوير. Jag letar efter en fotoaffär. Jag letar efter en fotoaffär. أبحث عن محل حلويات. Jag letar efter ett konditori. Jag letar efter ett konditori. أريد تحديداً أن أشتري خاتم. Jag tänker nämligen köpa en ring. Jag tänker nämligen köpa en ring. أريد تحديداً أن أشتري فيلم. Jag tänker nämligen köpa en film. Jag tänker nämligen köpa en film. أريد تحديداً أن أشتري تورتة. Jag tänker nämligen köpa en tårta. Jag tänker nämligen köpa en tårta. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Jag letar efter en juvelerare för att köpa en ring. Jag letar efter en juvelerare. För att köpa en ring. أبحث عن studio تصوير لأشتري film. Jag letar efter en fotoaffär för att köpa en film. Jag letar efter en fotoaffär för att köpa en film. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. Jag letar efter ett konditori för att köpa en tårta. Jag letar efter ett konditori för att köpa en tårta.